अल्लाह बुजुर्ग बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कल का तजवीद का सबक, हमने 14 के 14 मखारिज मुकम्मल पढ़ लिए और उसके बाद हमने हरूफ़े कलकला पढ़े थे, ऐसे हरूफ जिन पर कलकला किया जाता है। और कितने हरूफ हैं ये कभी साहब बताइए? 5। आप बताएंगे कौन कौन से हरूफ हैं? जी बताएं। जी बा, जीम और काफ और दाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। और कोई बताएं भाई? जी खुतबुत जद्दिन चाहिए। जी अनु साहब आप बताए कौन से हैं 5 हरूफ? आप जरा कलकले के साथ इनको अदा करें। काफ ता बा अदा करें कलकले के साथ आप। जी आगे अज, ये ठहरना नहीं है जीन के ऊपर। अज अज, ये तो शद पर आ जाएगा फिर। जीन के ऊपर शद हो तो फिर पढ़ना है अज, शद नहीं पढ़ना इसके ऊपर। अज जी आप। जी अब जी जी ठीक है जी माशाल्लाह। और हमने जो ग्रामर का सबक पढ़ा था, आपको याद है कि हमने ग्रामर का सबक कौन सा पढ़ा था? हाँ जी, क्या पढ़ा था? हाजा, ये मर्द के लिए आता है। हाजा का मतलब क्या है? ये। हाजा का मुअन्नस क्या आएगा? हाजी ही। हाजी ही का क्या मतलब है? ये मुज़क्कर या मुअन्नस? माशाल्लाह। और जालिका का क्या मतलब है? जालिका का मुअन्नस क्या आएगा? तीरिका। बिल्कुल ठीक है। और आगे तस्मीय की बात, हाजा का तस्मीय क्या आएगा? हाजा का जमा, इसी तरह जालिका का तस्मीय जमा। ये ग्रामर के सबक में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हमने कुरान शरीफ का पढ़ा था, उसका भी एक दफा याद कर लें। अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब से मैं अल्फाज पढ़ता जाता हूँ, आप उसको दोहराते जाएं, उनके तर्जुमे को आप करें। मैं अल्फाज पढ़ूंगा। अल्लज़ीन युमिनून, ईमान लाते हैं। ईमान लाए हैं? नहीं, ईमान लाए हैं तर्जुमा होगा आमनु का। शुरू में जब या आ जाए तो ये माजी नहीं होता, इसका तर्जुमा हाल या मुस्तकबिल वाला होता है, लाते हैं या लाएंगे। इसमें जो या है शुरू में, युमिनूना की जो या है, इसका क्या तर्जुमा है? और इसमें कोई जमा की अलामत है? ऊना। बिल्कुल ठीक है, ऊना आखिर में जमा की अलामत है। बिल गैबी, बी का क्या तर्जुमा है? साथ अल का तर्जुमा करने की जरूरत, गैब है। वा युकीमूना, वो कायम करते हैं, वो किस लफ्ज का तर्जुमा है? इसमें कोई अलामत है और कौन सी अलामत है? देखिए ये अलामत एक आप याद कर लें, आगे बहुत जगह यही अलामत आती जाएगी और आपको पता चलता जाएगा ये जमा की अलामत है। भाई साहब अरबी में जमा की अलामत उमूमन है ऊना या ईना, मसलन मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, युमीनूना आलमीना, ये जमा की अलामत है। युकीमूना कायम करते हैं वो, अस्सलात वा। अशरफ साहब वो वाव कौन सा होता है जो जमा के लिए होता है? جو کسی لفظ کے آخر میں جڑ کر کے آتا ہے، جڑنا بھی کہے، ورنہ یؤمنون بالغیب و بالغیب کے بعد ہی آیا ہے نا واو، یہ غیب الگ ہے اور وا الگ ہے، اس لیے یہ واو جمع کی علامت نہیں ہے، اور آمنو کا جو واو ہے وہ ساتھ جڑا ہوا ہے پہلے لفظ کے ساتھ. جی شیخ صاحب، یا کا مطلب ہے، یعنی عموماً جب یا شروع میں آئے گی تو یہ ایک خاص سیگہ ہوگا، اس سیگے کو آپ پڑھیں گے، الفاظ آپ پڑھیں گے آگے گردانوں کے اندر، گردانے یا آپ گردانے پڑھ رہے ہیں، ایک غیر محسوس طریقے سے آپ گردانے یاد کر رہے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر. میں آپ کو گردانے ایسے نہیں یاد کروا رہا، کتب کتبا کتب کتب کتبتا کتب نہ کتبتا، ایسے نہیں یاد کروا رہا، لیکن ساری یاد کر رہے ہیں آپ علامات کی مدد سے. انشاءاللہ جب علامات ساری یاد ہو جائیں گی نا، میں آپ کہوں گا چلو جی آپ گردان پڑھیے، جو گردان عموماً بڑی شرف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو کہیں گے جناب ہمیں پڑھائیں نا، بس علامات سے ہم پہچان لیں گے. اور یہ زیادہ مفید ہے، علامت کے ذریعے سے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ، اس علامت کا یہ معنی، یہ زیادہ مفید. تو یا جب شروع میں آ جاتی ہے عموماً وہ غائب کا معنی دیتی ہے. وہ تا اگر شروع میں آ جائے، یہ بھی آگے آئے گا علامات میں، تا اگر شروع میں آ جائے تو وہ عموماً فائدہ دیتی ہے تو کا، حاضر کا، مخاطب کا. مثلاً اگر یقیمونہ کی بجائے تقیمونہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا تم قائم کرتے ہو، ٹھیک ہے جی. یقیمونہ وہ قائم کرتے ہیں اور تقیمونہ تم قائم کرتے ہو. اسی طرح یؤمنونہ وہ ایمان لاتے ہیں، اگر ہو جائے تؤمنونہ تم ایمان لاتے ہو. بہرحال یہ گرامر کے اندر انشاءاللہ آگے آتی جائے گی باتیں. مما، کون بتائے گا کہ مما اصل میں کتنے لفظ تھے؟ جی ندیم صاحب، دو لفظ. مما کون سے ہیں دو لفظ؟ من اور ما. من کا ترجمہ کیا ہے اور ما کا ترجمہ؟ دونوں کو ملا کر کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں سے جو. اس جو کس کا ترجمہ ہوا؟ ماں کا. ماں کا، ماں کا ترجمہ جو، اس جو، وہ جو، یہ سب ماں کے ترجمے ہیں. اور سے یا میں سے کس کا ترجمہ ہوا؟ من کا. تو من ماں اس میں سے جو. اس جو کس کا ترجمہ ہوا؟ ماں کا. اور میں سے کس کا ترجمہ ہوا؟ من کا. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اگر یہاں ہم یہ پڑھ لیں تنفقون، تنفقون تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تم خرچ کرتے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. رزقناہم، رزقنا ادھر آ جائے، رزق نہ رزق کیا مطلب ہوگا؟ رزق دیا بھی کر سکتے ہیں اور خالی دیا بھی کر سکتے ہیں. نہ ہم نے، ہم ان کو، ہم کا واحد کیا آئے گا؟ ہاں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے یہ لفظ، ہم بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کا واحد بھی پڑھ چکے ہیں. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں ایک تو یا ہے شروع میں اور آخر میں اون ہے. اون کس کی علامت ہے؟ اور یا وہ غائب کی علامت ہے. اور اگر ينفقون کی بجائے ہم تنفقون کہیں تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا تجوید کر دو. آج کا ہمارا سبق ہے حروف عربیہ. اگر کسی کو یہ لفظ یاد نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اس کا یاد کرنا آپشنل ہے, کوئی ضروری نہیں. البتہ یہ بات یاد کریں, موٹے پڑھے جانے والے حروف, ان کا مطلب کیا ہے؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف. یہ حروف ٹوٹل 7 ہیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. سب سے پہلے خ. اس کے بعد صاد, اس کے بعد واد, واد, اس کے بعد وا, اس کے بعد وا, اس کے بعد عین, عین کی بجائے عین کو رہنے دے, عین نہیں ہے ان حروف میں, سوری, عین کی بجائے عین لکھے, عین. اس کے بعد قاف, قاف نقطوں والا. اچھا جی, ان حروف کا نام کیا ہے جو یاد کر سکے یاد کر لے, اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ یاد کر لے, موٹے پڑھے جانے والے حروف. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو یوں یاد کر لے, موٹے حروف, لکھنے میں نہیں, موٹے حرف ہے بولنے میں, ادا کرنے میں, ادا کرنے میں موٹے حروف. یہ بات تو یاد رہے گی نا جی, موٹے ادا کیے جانے والے حروف. ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف قلقلہ کی تعداد کتنی ہے؟ 5. اس میں سب سے پہلا ہے خ. خ. خ. اس کے بعد ہے اود. اود. اود. اود. اس کے بعد ہے واد. زبان آگے نہیں لگنی چاہیے, آگے سے تھوڑا سا پیچھے رکھے, دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے, داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ. یہ تو آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے جیسے اپنے بچوں کے نام یاد ہیں آپ کو. وہ آپ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ داڑھوں کی جڑوں, اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ, کہیں نیچے والے دانتوں کی داڑھوں کے ساتھ نہ لگاتے ہوئے. واد. واد. قو. قو. و. و. غین. قاف. قاف. ان میں یہ جو 4 حروف ہیں, قاف, و, و, و, ان کی ایک اور صفت ہے کہ ان میں زبان کا درمیانی حصہ تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے اور بعد میں پھر زور سے جدا ہوتا ہے. اور خا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ پورا چپک جائے, نہیں چپکتا. اس لیے یہ 4 حروف ممتاز ہیں, الگ ہیں ان 7 حروف کے. دیکھیے, اور زبان اوپر جا کر کے چپک جائے اور پھر بعد میں جدا ہو. اود. اود. اود. اود. اود. ہمارا ایک ساتھی تھا, وہ پڑھا کرتا تھا یہ سواد, تو اسے سواد موٹا نہیں ادا ہوتا تھا, وہ منہ موٹا بنا لیتا تھا, کہتا تھا اود, منہ موٹا ہو گیا جنا. لیکن منہ نہیں موٹا ہونا چاہیے, کوئی بات چوری صاحب علی, کہ موٹے حروف کا یہ مطلب نہیں کہ کہ یہ حرف لکھے موٹے جائیں. جی موٹے حروف کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی, ان کا تلفظ, ان کی آواز موٹائی ہو. میرے پاس ایک اور طالب علم پڑھتا تھا, اس کو میں فارسی کی گردان پڑھاتا رہا. میرے پاس تقریباً 10 دن وہ فارسی پڑھتا رہا. اور فارسی کی گردان کے 6 سیرے ہوتے ہیں, عربی کے 14 سیرے ہوتے ہیں. فارسی کے ہوتے ہیں اورد اوردن اوردی اوردید اوردم اوردین. تو اس کو یہ یاد نہیں ہوتی تھی. میں اس کو کہتا تھا پہلا لفظ ہے اورد, دوسرا ہے اوردند, تیسرا ہے اوردی. اس کو بہت یاد کرواتا, بڑا یاد کروایا, لیکن اس کو یاد نہ ہوا. میں نے پھر اس کو لکھ کر کے دیا. میں نے کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے یہ اورد اور یہ ہے اسی طرح اورد, اس کے بعد نون ڈال. یہ دیکھو نا یہ فرق ہو گیا. میں نے اس کو بلا بتایا یہ فرق ہو گیا, یہ فرق ہو گیا, یہ اورد یہ اوردند. میں نے اس کو گھنٹہ سمجھانے کے بعد پوچھا تمہیں سمجھ آیا؟ کہتا جی سمجھ آ گیا. میں نے کہا الحمدللہ کہ تجھے فرق سمجھ آ گیا, کہ کیا فرق ہے ذرا بتاؤ گیا ہے. کہتا ہے اے چھوٹا ہے کہ اے بڑا ہے. جاؤ بھائی جس کام میں تمہارا ذہن چلے وہ کام کرو. پھر اس نے الحمدللہ تجوید وغیرہ کچھ نہ کچھ پڑھ لی. اللہ تعالیٰ نے اس کو قراءت کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت کام دے دیا. تو موٹے کا مطلب سمجھ آیا جی؟ موٹے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ کو موٹا لکھیں یا جناب منہ کو موٹا کریں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے تلفظ اور اس کی ادائیگی کو پر کرنا ہے. جی جی جیسے مثال کے طور پر دیکھیں, ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف. قاف ہم اسے پور ادا کر رہے ہیں اور ایک ہے کاف, کراچی والا کاف. تو یہ باریک ادا ہو رہا ہے. قاف کاف اسی طرح دیکھیے قاف پور ادا ہو رہا ہے لیکن کافر نہیں ادا ہو رہا. اسی طریقے سے دیکھیے قاف پور ادا ہو رہا ہے اور سین پور نہیں ادا ہو رہا. اسی طریقے سے واد پور ادا ہو رہا ہے اور زال پور نہیں ادا ہو رہا. بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب اس کے ساتھ جو باریک ہے وہ بتلایا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ادائیگی اس طریقے سے پر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو آپ نے 7 حروف پڑھے ان کا نام کیا ہے؟ مستعلیہ. عربی زبان, عربی چونکہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے اس لیے ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں یہ نام مستعلیہ, اور وہ بھی پھر آئی نکالنا مستعلیہ. بہرحال اگر وہ نہ بھی یاد ہو, موٹے پڑے جانے والے حروف ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7. سب سے پہلا اس کے بعد اور اس کے بعد یہ آواز نہ آئے. آپ دوستوں کی ابھی آواز ختم نہیں ہوئی, یہ آواز نہ آئے. واد واد. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ واد جو ہے نا اس کو دعاد پڑھنا چاہیے, یہ دعاد صحیح تلفظ نہیں ہے. کتابوں کے اندر جو لکھا پڑھا تلفظ ہے جو باقاعدہ جس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اسے واد پڑھا جائے. واد یہ غین بھی نہیں پڑھنا اور دعا بھی نہیں پڑھنا, یہ دونوں کے سینٹر میں ہے واد. وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ تو واد ہی ہے لیکن اگر یہ دعاد ہی ہے لیکن اگر اسے دعاد پڑھا جائے تو پھر تو ہمیں, اردو ہماری عربی ہی سے بنی ہے نا, تو بہت سے الفاظ اردو میں عربی کے ہیں جو ہمیں بڑا عجیب پھر محسوس ہوگا اسے پڑھنا. مثلا مرض کو کیا کہنا پڑے گا؟ مرض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا پڑے گا؟ حضور. حضرت کیا ہوگا؟ کبھی کسی نے اسٹیج پہ اعلان کیا آج آپ کے سامنے حضرت مولانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی آدمی یہ کہنا ہو کہ اس کے گھر والے بیمار ہوں, ڈاکٹر صاحب کو جا کر کے کہے کہ آج میری گھر والی کو مرض لاحق ہو گیا یا مرض لاحق ہو گیا ماذا اللہ. بہرحال یہ جو ہے نا یہ الفاظ ان کی ادائیگی صحیح تلفظ کے مطابق کرنی چاہیے, غلط تلفظ نہیں ہونا چاہیے. آج کا ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہوا. اب گرامر کا سبق. نیٹ پہ جو دوست موجود ہیں انشاءاللہ آواز آ رہی ابھی آ جائے گی آپ کو. اصل میں وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا جا رہا ہے, اب آپ موجود ہمارے سامنے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے ہم لکھ کر کے بتلائیں. وائس ہو کے ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. توجہ فرمائیں, ہم نے یہ الفاظ پڑھ لیے تھے حاضا حاضی ذالکا تلکا. حاضا کا کیا ترجمہ ہے؟ اور مذکر کے لیے ہے. حاضی کا کیا ترجمہ ہے؟ اور مؤنث کے لیے. ذالکا کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ اور مذکر کے لیے ہے. تلکا کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ اور مؤنث کے لیے. اور ہی دونوں کی جمع آتی ہے ہاؤلائی کا ترجمہ ہے یہ سب, مذکر یا مؤنث. ہاؤلائی میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے. مثلا ہم سب مرد بیٹھے ہیں تو میں کہہ سکتا ہاؤلائی, اگر عورتیں خالی بیٹھی ہیں کہہ سکتے ہیں ہاؤلائی, کوئی تفریق نہیں. لیکن ان کا جو واحد ہے ہاذا ہاذی, اس میں فرق ہے. اگر کوئی مرد ہوگا اس کو کہیں گے ہاذا, اگر کوئی عورت ہوگی اس کو کہیں گے ہاذی. لیکن جو دونوں کی جمع ہے اس جمع کے اندر مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی جمع آئے گی ہاؤلائی اور ذالکا اور تلکا. واحد میں اسی طریقے سے جیسے ہاذا اور ہاذی, واحد میں مذکر اور مؤنث کا فرق تھا, اسی طریقے سے ذالکا اور تلکا میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے, لیکن ان کی جمع میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے. دونوں کی جمع آتی ہے اولائکا. کیا جمع آتی ہے؟ اولائکا. اولائکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب. اگر بہت زیادہ مرد جمع ہو دور جگہ پہ کیا کہیں گے؟ اولائکا. آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے یہ لفظ اولائکا علی ہدی من ربہم واولائک هم المفلحون. اور اسی طرح اگر خواتین جمع ہے بہت سی دور تو کیا کہیں گے؟ اولائکا. اس کا مطلب وہ سب, مرد ہوں یا عورتیں. تو ایک دفعہ اسماء اشارہ کو دہرا لیتے ہیں کہ اگر ایک مذکر ہو تو کیا کہیں گے, اگر ایک مؤنث نزدیک ہو قریب ہو تو کیا کہیں گے, اگر ایک مذکر دور ہو تو کیا کہیں گے, ذالکا. اگر ایک مؤنث دور ہو تو کیا کہیں گے. قاضی صاحب اگر جمع مؤنث نزدیک ہو تو کیا کہیں گے؟ جمع ہاؤلائی. زندہ باد. اچھا جی نیاز صاحب اگر جمع مذکر نزدیک ہو تو کیا کہیں گے؟ جی جمع, جمع مذکر نزدیک قریب کا کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی. باہر والے دوست بھی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی لکھ رہے ہیں ہاؤلائی. بالکل صحیح. یاد رکھیں یہ اولائی کا جس بھائی نے لکھا ہے نا, یہ اولائی کا نزدیک کے لیے نہیں ہے, اولائی کا دور کے لیے ہے. اچھا جی صاحب آپ یہ بتلائیں کہ اگر جمع مؤنث دور ہو تو کیا کہیں گے؟ اولائی کا. بالکل ٹھیک ہے. دین صاحب آپ یہ بتلائیں اگر واحد مؤنث دور ہو تو کیا کہیں گے؟ دل کا. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا جی آپ یہ بتلائیں کہ اگر جمع مذکر دور ہو تو کیا کہیں گے؟ اولائکا. بالکل صحیح. باقی یہ تو آپ نے واحد جمع پڑھ لیے، ان کے درمیان میں جو تسمیہ ہے وہ میں آپ کو ویسے ہی لکھ دیتا ہوں، اگر وہ یاد نہ بھی ہو تو خیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تسمیہ بہت کم ہے، اور ہم نے اس بات کو سمجھنے کے لیے پڑھنی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے ابھی کوئی عربی بنانی نہیں سیکھنی، وہ اگر سے الگ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بنانی ہمیں آ جائے گی انشاءاللہ. حاضا کا تسمیہ ہے حاضانی حاضینی حاضانی حاضینی، ٹھیک ہے جی، حاضانی حاضینی. اور حاضی ہی کا تسمیہ ہے ہاتانی ہاتینی، دو حاضانی حاضینی دو مذکر یہ جو نزدیک ہو، ہاتانی ہاتینی دو مؤنث جو نزدیک ہو یہ دو. ذالکا کا تسمیہ ہے زانی کا زینی کا، زانی کا زینی کا. اور تیسرا کا تسمیہ ہے تانی کا تینی کا، زینی کا جس کے یہ نون کے نیچے ہے زینی کا. حاضا کا تسمیہ کیا ہوا ہاضانی ہاضینی حاضی کا ہا، اصل میں نا یہ جو ہا ہے نا حاضی کے آخر میں یہ تا ہی سمجھے، تو یہ بن گیا ہا تانی ہا تینی. ذالکا کا تسمیہ آ جائے گا زانی کا زینی کا، اور تیکا کا تسمیہ تانی کا تینی کا. بنیادی بات کہ تسمیہ میں علامت کیا آ رہی ہے، آ آئی آ رہی کہ نہیں آ رہی، آزانی آ گیا آزینی آئی آ گیا آتانی آتینی، اسی طرح زانی زینی تانی تینی، تسمیہ کی علامات آ گئی. اگر یاد نہیں بھی رکھتے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر کوئی زیادہ یاد رکھے گا تو اس سے اسے اضافی نمبر ملے گا امتحان میں، اگر یہ سوال آ گیا. نیاز صاحب جلدی جلدی نوٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہی سوال آنا ہے. زانی کا زینی کا تانی کا تینی کا. اب یہ دیکھیں جی یہ سب سے اہم ہے، ہاضا ہاضی ہا اولائی زاری کا تی کا اولائی کا، کون سا زانی کا نہیں یہ اس کا ہے، یہ زانی کا ہے مذکر کا تسمیہ ہے یہ، اور جو مؤنث ہے اس کا تسمیہ یہ ہے تانی کا تینی کا. جس میں تانی کا تینی کا وہ اس وجہ سے کہ یہ جو تسمیہ ہوتا ہے نا رجلانی یا رجلینی، اصل میں ہمارے جو پہلے لیسن گزر چکے ہیں ان کے اندر اس بات کی بڑے اچھے طریقے سے وضاحت ہو چکی ہے، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے اس وجہ سے میں جواب دیتا ہوں کہ جو تسمیہ کی علامات ہیں ان علامات میں الف بھی ہے اور یا بھی ہے. کبھی وہ آتا ہے مثلا رجل ایک آدمی، اس کا تسمیہ بنانا ہو رجلانی یا رجلینی، یہ آئے گا یعنی الف اور اس سے پہلے زبر اور آخر میں نون اس کے نیچے زیر، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر اور آخر میں نون اور اس کے نیچے زیر، یہ الف اور یا دونوں ہی تسمیہ کی علامت ہے. باقی رہی یہ بات کہ الف کہاں کہاں آتا ہے یا کہاں کہاں آتا ہے، یہ ہائی لیول کی بات ہے گرامر کی. حالت رفیع ہو تو الف آتا ہے، حالت نسبی اور ذری ہو تو یا آتا ہے. اب حالت رفیع اور نسبی ذری کیا ہوتی ہے تو یہ ہماری باتوں سے خارج ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے عربی بنانی ہے. تو ہم نے ابھی عربی بنانی نہیں ہے، ہم نے بنی ہوئی عربی کو سیکھنا اور پڑھنا ہے. ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا جی. تین ہی کا تسمیہ یہ والا تانی کا، یہ تین کا تسمیہ مؤنث دور کے لیے، دور کے لیے، یہ دونوں تسمیہ مؤنث پائی، یہ دونوں تسمیہ مذکر پائی، یعنی وہ دو عورتوں کے لیے تانی کا یتینی کا آئے گا، اور وہ دو مرد جس کے لیے زانی کا یزینی کا آئے گا، اور یہ دو عورتیں اس کے لیے ہاتانی ہاتین، یہ دو مرد اس کے لیے ہاضانی ہاضین. اچھا جی، پارے کھول لیجیے. انشاءاللہ جہاں شہیدوں میں نام لکھا جائے گا کلاس کا، تو ہمارے ان دوستوں کا بھی نام آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ذکر کی محفل میں جہاں اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور شرکائے مجلس کے نام لکھتے ہیں، تو ایسے حضرات کے نام بھی اس میں لکھ لیے جاتے ہیں جو آ کر کے بیٹھے ہو. اللہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ تو پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ کہتا ہے رحمت بڑی وسیع ہے، ان کے نام بھی لکھ لیے. اچھا جی، کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ ماشاءاللہ ابھی تین چار دن ہی ہوئے ہیں تو ہماری چند ایک کلاسیں ہوئی ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو الفاظ انہوں نے پڑھ لیے ہیں اس کا ترجمہ یہ خود کرتے ہیں. سب کے پاس پارے موجود ہیں نا جی؟ توجہ فرمائیں. والذین، واو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اشرف صاحب آپ نے اس کا جمع والا معنی کیوں نہیں کیا؟ والذین میں جو واو ہے یہ ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ دیکھیں والذین. بالکل الگ ہے، یہ ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. الذین اس کا ترجمہ جو لوگ کر سکتے ہیں، وہ لوگ، جو لوگ، ان لوگوں، جن لوگوں، سب اس کے ترجمے آتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ اینا، یہ کس کی علامت ہے؟ یؤمنون کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایمان لائے ہیں یا لاتے ہیں؟ لاتے ہیں. اگر ہو نا لائے ہیں تو اس کے لیے لفظ ہو جائے گا آمنو، لیکن یہ کیا ہے؟ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. وہ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ آگے کوئی جمع کی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہو نا. آگے ہے جی بی، ما، بی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پر، ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پر بھی کر سکتے ہیں. ماں کا ترجمہ، اب اس پورے کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اس پر جو، اس جو کس کا ترجمہ ہو جائے گا؟ اس جو، ماں کا ترجمہ، ماں کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، اس جو، اور بی کا ترجمہ ہوتا ہے پر. دیکھیے بی کا ترجمہ پر، ماں کا ترجمہ جو، اس جو بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس جو، وہ جو، جو، بی ماں، اس پر جو، یہ پر کس کا ترجمہ ہوا؟ اور اس جو کس کا ترجمہ ہوا؟ ماں. اچھا جی، آگے ہے انزل، انزل کا ترجمہ ہے نازل کیا گیا، توجہ کریں، یہ انتہائی اہم لفظ ہے آپ کے لیے. اس میں ہم نے مجہول کا ترجمہ کیا ہے. ایک ہے کام کیا اور ایک ہے کام کیا گیا. کام کیا کے اندر کرنے والا معلوم ہوتا ہے، اور کیا گیا کے اندر کام کرنے والا معلوم نہیں. جس کو انگلش میں کہتے ہیں پیسیو وائس، ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے پیسیو وائس. یہ پیسیو وائس ورب ہے. انزل نازل کیا گیا، اور اس کا طریقہ پہچاننے کا، اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر اور اس سے پہلے پر زیر اور باقی پر پیش. جو پہلے والا ہوگا نا، سب سے پہلا اس پر پیش، یعنی جو سب سے آخری ہوگا اس پر زبر، اس سے پہلے زیر اور اس سے پہلے پیش. میں آپ کو بنوا کے دکھاتا ہوں. ایک لفظ ہے کاتابا. کاتابا کا مطلب ہے لکھا. اس کا پیسیو وائس مجھول بنائے کیا بنے گا؟ کتیبا. آخری حرف پر زبر، اس سے پہلے زیر، اس سے پہلے پیش. ضرب مارا، اس کا مجھول بنائے غریبا. غریبا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا گیا. اچھا جی. انزل نازل کیا، اس کا مجھول کیا ہوگا؟ انزل نازل کیا گیا. اچھا جی. سامع کا مطلب ہوتا ہے سنا. سامع، اس کا مجھول کیا ہوگا؟ سمیع. سمیع کا مطلب کیا ہوگا؟ خلق پیدا کیا. اس کا مجھول کیا ہوگا؟ یہ سب وہاں بھی لگوائیں کلاس ایسی انشاءاللہ، وہاں کلاس لگوائیں نوجوان انشاءاللہ قرآن خود سمجھیں گے، مولوی گمراہ نہیں کر سکیں گے نوجوانوں کو. ہر لفظ میں نہیں لگانا، ہر ورب میں لگانا ہے. جی ورب اور لفظ میں فرق ہے نا. ورب فیل ہوتا ہے، تو فیل جو ماضی ہوتا ہے اس کے اندر لگانا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. بہرحال اس کی علامت کیا ہو گئی کہ آخری حرف پر زبر اور اس سے پہلے حرف پر زیر اور اس سے پہلے حرفوں پر پیش. لیکن ہر حرف پر نہیں پیش لگانی، جہاں پیش آ سکے. اب یہ دیکھنا، اون ضلع نون کے اوپر پیش تو نہیں ہے نا، اونو ضلع تو نہیں نا کہنا، اون ضلع. اس کی وجہ سے نون پر پہلے کوئی حرکت تھی ہی نہیں. ان پر تو سکون تھا، سکون بےچارے کو نہیں چھیڑنا، سکون کو سکون کرنے دینا. یا ان ضلع ہو، وہ سکون سکون میں رہے. جو حرکت جہاں جہاں ہے وہاں وہاں تبدیلیاں کرنی ہے، کہ آخری حرف پر زبر، اس سے پہلے زیر اور اس سے پہلے جتنے حرفوں پر حرکتیں ہیں ان کو کیا دے دو؟ پیش دے دو. عتیق صاحب ذہن میں آ رہی بات؟ اچھا جی. عتیق صاحب آپ بنائیں. عبادہ، عبادہ کا مطلب ہے عبادت کی، اس کا مجھول بنائیں. عبادہ عبادت کی، یہ تو معروف ہو گیا نا، اس کا مجھول بنائیں. عبیدہ، ماشاء اللہ جوید صاحب نے بنا لیا. عبیدہ، عبیدہ کا کیا مطلب ہوگا؟ عبادت کی گئی. بالکل ٹھیک ہے. انزل نازل کیا گیا. الی کا یہ دو حرف ہیں، ایک ہے الا دوسرا ہے کاف. الا کا مطلب ہے طرف، اور کا مطلب تیرا، تیری، تجھے، تجھ کو. پڑھا ہے نا پیچھے، الی کا تیری طرف. اس کو آپ کی طرف بھی لکھ سکتے ہیں، آپ تیری. یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں اردو کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی معزز ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ. عربی والے سیدھے سیدھے ٹھوکتے ہیں لفظ. اس میں اگر ایک ہے تو واحد کا لفظ، اس کے لیے جمع کا لفظ نہیں بولتے، بس وہ ادب خود ہی اس کے اندر آ جاتا ہے. الی کا آپ کی طرف، آپ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ، ماں، انزل نازل کیا گیا، مین قبل پہلے، کا سارا آپ خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں، میں کیا پڑھاؤں آپ کو. مین قبل کا آپ سے پہلے، وہ بی ساتھ پر، آخرت آخرت, اور آخرت پر ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں. یوقنون یا کا ترجمہ آخر میں کوئی علامت ہے؟ بالکل صحیح. اولائک آگے ہے نا, وہ جو گرامر پڑھی ہے وہ آ گئی. ہاں اولائک وہ سب اعلی ہدن ہدایت پر ہیں. یہ ہے کہاں سے لگایا؟ گھر سے. اعلی ہدن ہدایت پر ہیں. من رب ہم ان کے. یاد رکھیں یہ انگلش کا بھی قانون ہے, عربی کا بھی ہے, فارسی کا بھی ہے, کہ جب صیغے الفاظ ایک تسلسل سے آ رہے ہوں غیب کے, تو ضمیر بھی اسی طرح کی آئے تو اس کا ترجمہ اپنے بھی کر لیتے. اس کا ترجمہ کیا کر لیتے ہیں؟ آپ میں سے اگر کچھ دوستوں نے انگلش پڑھی ہو تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دے گو ٹو دیئر روم. آپ نے کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ دیئر. اب دیئر اور دے ضمیروں میں مطابقت ہے نا جی. دیکھیے کہ دیئر کا اگر ویسے ترجمہ کریں تو کیا ہے ان کے, لیکن ایک عبارت کے تسلسل میں آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اسی طرح اولائی کا وہ ان کے رب کیا مطلب ہوگا؟ اپنے رب. مر ربہم اپنے رب سے. اس کا ترجمہ طرف سے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, من سے طرف سے. و اولائی کا ہم وہ, اور وہ سب وہ. یاد رکھیں یہ بھی ایک قاعدے کی بات آ گئی یہاں. جب دو لفظ ایسے آ جائیں جن کا ترجمہ ملتا جلتا ہو تو اس کے ترجمے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ بھی آ گیا وہ سب وہ, اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہی. سمجھ آ گیا؟ اولائک ہم دونوں کا مل کر کے کیا ترجمہ ہوگا؟ وہی. المفلحون فلاح پانے والے. اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کامیاب ہیں. ہیں کہاں سے لگایا؟ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں. والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا, الیک آپ کی طرف, وما اور جو انزل نازل کیا گیا, من قبلک آپ سے پہلے, و اور بالآخرتی آخرت پر, ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں, اولائک وہ سب, علی ہدن ہدایت پر ہیں, من ربہم اپنے رب کی طرف سے, واولائک اور وہ سب, ہم وہ یعنی وہی, المفلحون سننے والے ہیں. الذین یؤمنون بما اس پر جو انزل الیک, وما انزل من قبلک, وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدن من ربہم واولئک ہم وہ یعنی وہی المفلحون. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا ترجمے کا سبق مکمل ہوا, ہماری کلاس مکمل ہوئی. دعا خیر کر لیں. ہاں ہاں, یہ اشرف صاحب کا سوال ہے کہ ہوم کا ترجمہ بھی وہ آیا ہے اور یو کی نون کا ترجمہ بھی وہ آیا ہے. یاد رکھیں یہ وہی وہاں لگائیں گے جہاں باقاعدہ مستقل الفاظ آ رہے ہوں, صرف علامات نہ ہوں. یو کی نون میں یا علامت تھی, جبکہ اولائی کا ہوم میں اولائی کا مستقل اسم ہے اور ہوم مستقل اسم ہے, اور اس طرح کے مستقل الفاظ جو آتے ہیں ان کی وجہ سے تاکید کر. اور کوئی سوال؟ دعا کر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم, فإنك تعلم ما لا نعلم, إنك أنت العاص الأكرم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.